بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد استدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب وبين للناس ما أنزل إليهم وأوضح مشكلات الكتاب وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب فصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu, tunaendelea na silsilatu dhurusi lugha al-arabiyyati lighairi an-natiqina biha au silsilatu dhurusi lugha al-arabiyya للناطقين بغيرها. بعد تومو ndani ya mfululizo wa darasa zetu za lugha ya Kiarabu. Darasa iliyopita hapo nyuma ilikuwa ni majlisi ya nane ikizungumzia inqisamu nnasi fi ilmi lugha, kugawanyika watu katika elimu ya lugha, tukikusudia an-nahau na elimu nyinginezo ambazo zinafungamana na lugha. Nayo ilikuwa ni nukta ya sita. Tukasema mgawanyiko huu umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza tumeshaitanguliza na kuitaja, nao ni watu wanaoitwa al-mufritun, ni watu ambao al-ghalun, ni watu wenye kupituka mipaka katika elimu hii ya lugha ikawafikisha mahala sipo, ukaifanya elimu ya lugha kuwa ndio ukomo na ndio lengo, na wakaacha kuwa elimu ya lugha kuwa ndio sababu na njia ya kuwafikisha mahala husika. Tukatoa mifano kama vile Shia, Rafidha, as-Sufia. Kadhalika tukataja kundi la pili ambao al-mufarritun walikuwa ni al-mufritun ambao wana ifrata, na hawa ni al-mufarritun ambao wana tafrit. Wameingia katika kuidharau elimu ya lugha ama kuzembea na kuto kuisoma, au kama wanaisoma hawaipatilizi. Lakini tulitoa umuhimu wa elimu hii kwa kiasi fulani na kuangalia baadhi ya akwali za wanawachuoni, tukaona elimu ina umuhimu mkubwa watu kuipatiliza na kuisoma, hususan kwa sababu inafungamana na sehemu kubwa na dini yao ya Kiislamu, hasa hasa ukiangalia kitabu Qur'an, kalamullah, maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ya salafuna salih, maneno ya imam wetu waliotangulia, yote yamo kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana, hajatun masa, haja ambayo inamtouch kila mtu, inamgusa kila mtu kuweza kuifahamu lugha hii ili aweze kuyafahamu maneno au sheria ya Kiislamu kwa ujumla. Nikawa nimebakisha kundi la tatu katika majlisi yetu ya leo, al-majlisu tasi'u, majlisi ya tisa, tutalibainisha kundi la tatu baada ya yale makundi mawili. Kundi la tatu wanaitwa al-mutawassitun, waliopita kati na kati, ambao hili kundi ndilo linalotakiwa sasa. Ni kundi muhimu sana, na ndio tunatakiwa tuliige kundi hili, tusiwe katika al-mufritun wala katika al-mufarritun, bali tuwe baina dhalika qawama. Tayib, man humul mutawassitun, akina nani mutawassitun? Watu waliopita kati na kati katika ilmu ya lugha. Al-mutawassitun fahumu alladhina yaj'alunahu wasilatan la ghaya. Mutawassitun nao ni wale ambao wanajalia elimu za lugha ni nyenzo na ni njia, wala si kwamba ndio ukomo na lengo, kwamba ndio washafika hapo. Kundi hili liko kinyume na ile kundi la kwanza, ambao alladhina yaj'alunahu ghayatan la wasila, ambao wanaifanya elimu ya lugha, elimu ya nahau, kwamba ndio lengo na ndio ukomo, mafikio washafikia hapo basi tena, na hawakufanya kuwa ni sababu na ni njia ya kuwafikisha pale mahala husika. Hawa ni kinyume chao. Fahumul ladhina yaj'alunahu wasilatan la ghaya, nao ni wale ambao wanaifanya elimu ya lugha au nahau kuwa ni elimu ambayo itakuwa ni njia na ni sababu ya kuwafikisha mahala husika, na si kwamba ndio washafika, kwamba eti ni lengo, kwamba kila kitu ni nahau, kila kitu la. Fayakhudhuna min ilmi nahawi ma yakunu auna lahum ala fahmi kitabi llahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, basi wanachukua kutokana kwenye elimu ya nahau, elimu ya grama, kile ambacho kinakuwa ni msaada kwa wao juu ya kukifahamu kitabu cha Allah na kufahamu sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahum, basi wao hao mutawassitun waliopita kati na kati, wasatun baina at-tarafain, wapo kati na kati, wapo kati baina ya ncha mbili. Wa haulai hum ahlus sunnati wal jamaati, wa haulai hum ahlus sunnati wal jamaa, basi hao ni wale ahlus sunnati wal jamaa. Wa hum daiman wasatun baina jami'i at-tawaif, na wao hao ahlus sunnati wal jamaa, siku zote, always, siku zote, kwa namna yoyote, wanakuwa wao wapo kati na kati, baina jamii tawaif, kati ya makundi mengine, fi jamii umuri, katika mambo yote, kawasatiyati al-islam baina jamii milal, kama vile ulivyokuwa Uislamu upo kati na kati ukilinganisha na mila nyingine. Uislamu uko kati na kati, haupituki mipaka wala hauko, yani uko kati na kati. Wala yufahamu min hadha anna ahla sunnata yunkiruna ala talib al-ilmi an yatawaghala fi ilmi an-nahwi hatta yasira imaman fihi ma'a ilmamihi bil jawanib al-ukhra. Na wala yufham, na isitambulike, isifahamike ya kuwa min hadha, kutokana hili tulizungumza kwamba anna ahla sunnati yunkiruna ala talib al-ilmi, kwamba ahlu sunna wanapinga kumpinga walimu ni kutafuta ilmu, an yatawaghala fi ilmi nahw, kuingia na kudip, kwa in deep katika elimu ya nahw, akaingia ndani zaidi. Ahlu sunnati wal jamaa hawalipingi hilo, hata yasira imaman, paka anageuka kuwa yeye ni imam fihi, ndani ya ilmu ya nahw, ma'a ilmamihi bil jawanibil ukhra, pamoja na kuzikusanya kwake zile sehemu nyingine zilizobaki za elimu. Walakin alladhi yunkiruhu ahlu sunnati huwa ma yaf'aluhu kathirun mimman taqaddama dhikruhum, lakini wanachokipinga ahlu sunnati wal jamaa ni kile ambacho wanachokifanya wengi katika jamii zetu za leo, mimman taqaddama, katika watu ambao waliotangulia, ambao utajo wao tumeshawataja, umeshatangulia, an yabqa ahaduhum yudhandinu fi nahwi, anabakia mmoja wao anazunguka pale pale kwenye nahawa, haendi mbele, atafuti umuhimu katika mambo muhimu mengine ya kuweza kuyasoma yakamfikisha katika mahala pa, yakamfikisha mahala pazuri, anabakia pale pale, yudhandinu fi nahwi, anazunguka na kucheza pale katika nahau, swabaha masaa, asubuhi jioni, wala yaarifu an dinihi shay'an patanabah, na hajui chochote katika dini yake. Lizinduke hilo, zingatia hilo, fataamal. Fahadha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah watilmidhuhu Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tumwangalie huyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na huyu ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah watilmidhuhu Ibnul Qayyim, na mwanafunzi wake ambaye ni Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Hawa min a'immati ahli sunnati wal jamaa, ni katika maimamu wa ahli sunnati wal jamaa. Wa huma imamani fi nahwi, na hawa wawili mwanafunzi mwalimu na shekhe wake Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ni mwalimu wa Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala, ni mwalimu wake. Ibn al-Qayyim ni mwanafunzi wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Wote wawili hawa, wa huma imamani fi nahwi, ni maimamu wawili katika elimu ya nahau, katika fani ya nahau. Walakin hal tawaghala fi nahwi fahasib, lakini je, walizama katika nahau tu? Hasha wakalla, sivyo hivyo. Bal akhadha min kulli fannin bihadhin wafirin, bali walichukua kutoka na kila fani kwa fungu lenye kukamilika. La si ya mala itiqade, hasa hasa fani ya itiqade. Hasa hasa katika jambo la i'tiqad, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na mwanafunzi wake Ibnul Qayyim katika masala ya aqida walizama sana, pamoja na kuwa kila utakapowaweka iwe ni katika masala ya nahau utafikiri ndiko ambako ifani yao walikotakhasas, iwe ni katika masala gani ni kama ndiko walitakhasas. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliweza kupambana na makundi ya aina mbalimbali ambayo makundi ya batili, makundi ya batili aliyeweza kupambana nayo na Sheikh kadhalika Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kutokana kwamba zile asbab na zile wasaili za kuweza kuwachapa nazo ahlul bid'ah, ahlul batil waliweza kuzivaa, lakini hawakukiuka mipaka ya sheria na kufanya kwamba hizo ndio nyenzo na ndio lengo, kwamba hizo ndio lengo na si nyenzo. Kwa hiyo ilmu ya nahau Sheikh Ibn Taymiyyah alikuwa ameikusanya kwa kiasi kikubwa, kadha kama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameikusanya kwa kiasi kikubwa, lakini hawakuwa ni wenye kukosa elimu nyingine, hasa masaili ya kiaqida, masala ya kiitikadi. Ndio maana waliweza kupambana na watu wachafu, watu wabatili, watu wenye kuivuruga dini, kama vile watu mafilosofa kadhalika, watu wa mantiq wa logic. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliweza kupambana nao, na japokuwa Sheikhul Islam hakusoma somo la mantiq, hakulisoma, lakini alilijua na akaweza kupambana na watu wa batil mantiq, ambao sisi katika sheria yetu ya Kiislamu ni haramu kujifundisha mtu somo la mantiq, somo la logic, somo la falsafa, haifai katika sheria ya dini ya Kiislamu, hasa katika ulimwengu huu wa ahlusunnati wal jamaa. Idhan al-mutawassitun, mutawassitun ni wale ahli sunnah wal jamaa, na Allah jalla wa ala ndivyo anavyotutaka tuwe katika watu wakati na kati, kama alivyomwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atuambia sote kwa ujumla, kwa sababu khitabu linnabii khitabu al-ummati ma lam yukhassas, kuambiwa mtume ndio kuambiwa umma, muda wa kuwa kuambiwa huko kwa mtume hakukuhusishwa. Khitabu linnabii khitabu liummati ma lam yukhassas, kuambiwa mtume ndio kuambiwa umma wote, muda wa kuwa hakukuhusishwa. Kwa hiyo mtume anaambiwa kadhalika, ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kama tulivyokigeuza qibla kutoka baitul muqaddas au baitul maqdis kuelekea Makka, mkawa mnaelekea Makka, kawa Kaaba iko Makka mnaielekea, hivyo hivyo tumewafanya na kuwajalia nyinyi kuwa ni umma wakati na kati, umma wenye uadilifu, umma uliokuwa bora. Lengo na madhumuni ni nini? Itakunu shuhadaa ala nnas, ili mwenye ni mashahidi juu ya watu wengine, wayakuna rasulu alaikum shahida, ili rasul mtume awe juu yenu kuwa ni shahidi, nyinyi ni mashahidi katika umati nyingine na mtume awe ni shahidi juu yenu. Idhan natakiwa turudi katika usawa, turudi katika ukati na kati, tusiwe ni watu wa ifrata, watu wa kupituka na kuzidisha, lakini pia tusiwe ni watu wa tafrita, watu wa kuzembea katika yale ambayo tumeambiwa na sheria yetu ya Kiislamu. Hivyo hivyo katika mawdhu'at na mawad tunayoyasoma, tusipituke mipaka. tusipituke mipaka katika kuzipenda mawadi hizo kiasi ambacho zikatuvusha kwenda sehemu nyingine. Hizi mawadi za lugha al-arabia, yani kwa maana kusudia masomo ya lugha ya Kiarabu yaliyowekwa, haya yamewekwa kwa lengo la watu kuwafikisha mahala husika, nako ni kuweza kujua kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kuweza kujua maneno ya wale waliotupokelea sheria hii, kwa sababu sheria yetu ni sheria ya kimapokeo. Tunachukua na kupokea kutoka kwa watu, na watu wamepokea kutoka kwa watu, na watu wakapokea kutoka kwa watu, mpaka kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hatutaweza kuyafikia yale ambayo yaliopokelewa kutoka kwa wale wa mwanzo, ni lazima tuijue lugha yao, na wale hawataweza kuyapokea yale isipokuwa wamfuate mtu maalum ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia na mtume na yeye ameletewa na Jibril alayhi salam, na Jibril ameyatoa maneno kwa Allah tabaraka wa taala, ili tujue muradi na makusudiwa ambayo Allah jalla wa ala amekusudia kwenye kitabu chake na kwenye Qur'an, kwenye neno yake. Basi lazima tumwangalie mtume sallallahu alayhi wasallam, na hatuwezi kumfahamu mtume, lazima tuwaangalie wema wetu waliotangulia, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wote ukiwaangalia hawa ni Waarabu, masahaba ni Waarabu kwa asilimia kubwa, na mtume mwenyewe ambaye ameletewa hii sheria kadhalika ni Mwarabu, lakini hata lugha yake anayozungumza ni lugha ya Kiarabu, na Qur'an, maneno ya Allah yameteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo waliofikishiwa ni Waarabu kwa asilimia kubwa, lakini hata wale wasiokuwa Waarabu wakalazimika wakijue Kiarabu ili waweze kutufikishia, kama kina Salman al-Farisi, si Mwarabu lakini alikijua Kiarabu vizuri na akaifikisha sheria hii vizuri, radhiallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kiarabu ni kitamu, Kiarabu kina ladha, Kiarabu ni lugha ambayo inamfanya mtu awe na adabu, awe na akili, endapo atafata misingi ya lugha yenyewe na kanuni za lugha zenyewe, lakini pia anaweza akapambika na tabia za Kiislamu ikiwa lugha hiyo anaisoma kwa malengo ya kuweza kufahamu kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kwa ikhlas. Lakini kama anaisoma lugha ya Kiarabu kwa kibr, anaisoma kwa jeuri, anaisoma kwa inadi ili apambane na ahlu sunna wal jamaa, bila shaka atakuwa na intikas, atakuwa na intikas, atakuwa na intikash, bila shaka ataruka sarakasi tu, hawezi kufikiria, atabimingilia, atazunguka hapo hapo. Allahu musta'an wa yatqulan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayral jazaa.